23वां सर्ग। ज्ञानी का शरीर रूपी नगर में राज्य वर्णन। आसक्तिरहित सद्भोगों से विनोद और मनोजरूपी सुख के उदय का वर्णन। जीवन मुक्त के शरीर रूपी नगरी राज्य का वर्णन करने वाले श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के तदुपयोगी प्रश्न का उत्थान कराते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे घटोत्पत्ति रूप कार्य हो जाने पर भी कुम्हार का चक्र जब तक वेग रहता है तब तक घूमता रहता है, वैसे ही जब तक प्रारब्ध का क्षय न हो जाए तब तक देह धारण व्यवहार में स्थित जीवन मुक्ति रूप उत्तम पद में वर्तमान जो जीवन मुक्त पुरुष शरीर रूपी नगरी में राज्य करता हुआ भी उसके फल से लिप्त नहीं होता। क्रीड़ा विनोद हेतु होने के कारण उपवन के सदृश यह शरीर रूपी महापुरी उस ज्ञानी के भोग और मोक्ष के लिए है। एकमात्र सुख ही इससे होता है। राजधानी में रहने वाले राजा के तुल्य दुःख नहीं होता। एक दो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, यह शरीर नगरी कैसे है और इसमें रहने वाला योगी एकमात्र सुख का ही भागी कैसे होता है? वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, तीन वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञानी की देहनगरी बड़ी मनोहर है। सब गुणों से युक्त है, अनंत विलासों से भरपूर है, आत्म ज्योतिरूपी सूर्य से वह प्रकाशित है। वर्टिकल बार, चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इसमें नेत्र रूपी झरोखों में स्थित इंद्रिय रूपी दो दीपों से अन्यान्य भुवन प्रकाशमान हैं, भुजारूपी सड़कों के विस्तार से पादरूपी उपवन प्राप्त हैं, रोमराजी ही लताओं की झाड़ियां हैं, त्वचा में स्थित विविध नसों से यह व्याप्त है। इसमें एड़ी और पैर की अंगुलियों में जंघा और उरुरूपी खंभे खड़े हैं। सामुद्रिक शास्त्र में कही गई रेखाओं से विभक्त पातल रूपी शिला की नींव से यह निर्मित है। इसके बाहर त्वचा रूपी सीमा, भीतर मर्मस्थान रूपी सीमा, बीच बीच में नसों की शाखा रूपी सीमा और हड्डियों में संधि रूपी सीमा है। इन सीमाओं से यह मनोरम है। पांच सात इसमें बड़ी बड़ी जंघाओं और शरीर के मध्य भाग की संधि के अग्रभाग में उपस्थेंद्रिय ही नगर मध्य की नदी बनाई गई है। चमक रहे केशावली रूपी कांच के तुल्य। पेज 68 744 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। नीले पत्तों से युक्त क्रीड़ा शैल के सदृश सिर, मूंछ, दाढ़ी और कांख के रोमों से यह व्याप्त है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, आठ वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। नील पत्तों के तुल्य भौंहों से, सफेद नूतन पत्तों के तुल्य ललाट से और फूलों के तुल्य ओठों से अत्यंत सुंदर मुखरूपी उद्यान से यह सुशोभित है। इसमें कटाक्षरूपी कमलों से व्याप्त कपोलस्थल रूपी विशाल दो विहार स्थलियां हैं। नौ वक्ष स्थल रूपी सरोवर में सटे हुए स्तनरूपी कमल की कलियों से यह युक्त है। इसमें स्कंधरूपी क्रीड़ाशैल घन रोमावली से आच्छन्न है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, दस वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इसमें उदर रूपी गर्त में रखे हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त अन्न ही धन, अन्न धान्य आदि और वसन आभरण आदि प्रिय वस्तुएं हैं। अनिषिद्ध उपभोग का विस्तार करने वाले जिह्वा श्रोत्र आदि इसमें सिरूपी महल के झरोखों में बैठे हुए नागरिक हैं। विशाल और ऊपर को मुख किया हुआ जो गले का छिद्र है, उसके द्वारा ऊपर को निकलता हुआ जो प्राणवायु है, उसके शब्द से यह मुखरित है। वर्टिकल बार, ग्यारह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। हृदय में स्थित विचार रूपी जौहरियों द्वारा परीक्षा करके खरीदे गए और चक्षु आदि द्वारा प्राप्त जो शब्द आदि अर्थ हैं, वासनारूपी उन विक्रय वस्तुओं से यह भूषित है। इसमें प्राणरूपी नागरिक नौ दरवाजों से निरंतर संचार कर रहे हैं। बारह मुख में हाथी के दांत के एक भाग की तरह थोड़े देखे गए दांत रूपी हड्डी के टुकड़ों से यह व्याप्त है। मुंह में रहने वाली चारों ओर घूम रही जिह्वारूपी काली ने इसमें भोज्य, चोष्य, लेह आदि चार प्रकार के खाद्यों का आस्वाद लिया है। 13. यह रोमरूपी लंबे लंबे तृणों से आच्छादित है। कान का गर्त ही इसमें कुआ है। कटपृष्ठ भाग रूपी श्रृंखला पर पृष्ठरूपी विस्तीर्ण जंगल इसमें स्थित हैं। 14. इसमें मूत्रस्थान रूपी घटी यंत्र के प्रांत प्रदेश में गुदा द्वार से निकलने वाला मलरूपी कीचड़ बह रहा है। इसमें चित्तरूपी उद्यान भूमि में सदा खेल रही आत्मविचार रूपी पुरस्वामिनी स्थित है। वर्टिकल बार 15. वर्टिकल बार इसमें बुद्धि रूपी रस्सी से चपल इंद्रिय रूपी बंदर बंधे हैं। बदनूपी उद्यान के हास्य रूपी पुष्पों के विकास से यह मनोहर है। सकल सौभाग्यों से सुंदर यह देह तत्वज्ञानी के परम सुख और उपदेश आदि द्वारा परोपकार के लिए है, दुहक के लिए नहीं है। 16-17 वर्टिकल बार अज्ञानी की यह देह अनंत दुहकों की खान है, परंतु ज्ञानी की देह अनंत सुखों की खान है। 18. यह शरीर रूपी महान गरी ज्ञानी के अनंत सुख के लिए है। यह जो कहा था उसी को विशद करते हैं। हे शत्रुतापन, उसके नष्ट हो जाने पर ज्ञानी की एक नगण्य तुच्छ वस्तु का नाश हुआ और इसके रहने पर सब भोगमोक्ष सुख स्थित रहा, इसलिए यह ज्ञानी के लिए सुखावह है। वर्टिकल बार 19 ज्ञानी इसमें बैठकर संसार में संपूर्ण भोग और मोक्ष के लिए खूब विहार करता है, इसलिए यह ज्ञानी रथ कही गई है। वर्टिकल बार 20 शब्द रूप रस स्पर्श गंध आदि विषय बंधु बांधव और मोक्ष इसी शरीर रूपी महानगरी से प्राप्त होते हैं, इसलिए यह ज्ञानी को लाभ देने वाली कही गई है। 21. यह सुख दुःखमय क्रियाओं का जाल स्वयं धारण करती है, इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, यह सर्वज्ञ के भोग और मोक्ष के उपायभूत सब वस्तुओं का संग्रह करने में समर्थ कही गई है। 22. जैसे इंद्र अपनी नगरी में निश्चिंत होकर राज्य करता है, वैसे ही उस शरीर रूपी नगरी में राज्य करता हुआ ज्ञानी निश्चिंत और स्वस्थ रहता है। 23. वह योनिगर्त में ही पराक्रम वाले काम के विषय में मनरूपी मत घोड़े को प्रेरित नहीं करता, लोभरूपी विषवृक्ष को शुल्क रूप से लेकर प्रज्ञारूपी पुत्री को मोह धर्म आदि दुष्कुल में उत्पन्न हुए लोगों को नहीं देता। 24. अज्ञान रूपी पर राष्ट्र उसके छिद्र को नहीं देखता और वह संसार रूपी शत्रु के भय। 69. सर्ग 23 745 श्री योग वासिष्ठ महारामायण के मूल स्नेहों को उखाड़ फेंकता है। 25. वर्टिकल बार कामभोग रूपी दुष्ट ग्राह से युक्त सुखलेश रूपी दुहखों से रुलाने वाले इस तृष्णा नदी के प्रवाह के बड़े भारी आवर्त में बहिर्मुख होकर वह निमग्न नहीं होता। 26. वर्टिकल बार वह मानस ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ होकर बाहर और भीतर परमात्मा के दर्शन से आधिभौतिक और आध्यात्मिक नदियों के संगम तीर्थों में सदा स्नान करता है, कहाँ भी है। स्नातन तेन समस्त तीर्थ सलिले सर्वापि दत्ताग्नि रज्ञाना चकृतन सहस्रमयुतं देवाश्च संपूजिता है। संसाराच्च समुद्रिता है स्वपितर है सर्वस्व पूजो ह्यस यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि प्राप्तं हि धैर्यमन। जिसका ब्रह्म विचार में एक क्षण भी मन स्थिर हुआ उसने सब तीर्थ जलों में स्नान कर लिया, संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया, हजारों यज्ञ कर डाले, दशों हजार देवताओं की पूजा की, संसार से अपने पितरों का उद्धार कर दिया और सबका पूज्य बन गया। 27. इंद्रिय रूपी सब लोगों से आपाततः देखे जाने वाले विषयों में सुख की दृष्टि से विमुख हुआ वह ध्यान नामक अंतःपुर के भीतर नित्य सुखपूर्वक बैठा रहता है। 28. वर्टिकल बार जैसे इंद्र की अमरावती नगरी सुखदायक और भोगमोक्षप्रद है, वैसे ही तत्ववेत्ता की यह देहरूपी महानगरी नित्य सुख देने वाली और भोग मोक्ष प्रद है। 29 वर्टिकल बार जिस बड़ी भारी देहरूपी नगरी के रहने से सब यानी भोग मोक्ष स्थित रहता है और नष्ट होने से कुछ नष्ट नहीं होता, वह सुख आदि की साधन क्यों न होगी। 30 वर्टिकल बार जैसे घड़े के नष्ट होने पर जिसने घटाकाश को अपने में मिला लिया, ऐसे आकाश का कुछ भी नष्ट नहीं होता, वैसे ही इस देहरूपी नगरी के नष्ट होने पर ज्ञानी का कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। 31 जिस शरीर रूपी नगरी का विद्यमान दशा में भी भली भांति स्पर्श नहीं होता, उसका नाश होने पर स्पर्श नहीं होता, इसमें कहना ही क्या है। ऐसा दृष्टांत से कहते हैं, जैसे वायु विद्यमान घड़े का कुछ स्पर्श करता है, अविद्यमान घड़े का स्पर्श कुछ नहीं करता, वैसे ही देही विद्यमान ही अपनी इस शरीर नगरी का कुछ स्पर्श करता है, उसके अविद्यमान होने पर तो कुछ भी स्पर्श नहीं करता। 32 सर्वव्यापक होकर भी इस शरीर रूपी महानगरी में स्थित हुआ आत्मारूपी पुरुष विश्व के द्वारा रचे गए विविध प्रारब्ध भोगों का भोग करके पहले से ज्ञात आत्मरूप परम पुरुषार्थ को प्राप्त होता है। 33 व्यवहार दृष्टि से कर्म करता हुआ भी परमार्थ दृष्टि से कुछ न करता हुआ समस्त पदार्थों की क्रिया में उन्मुख ज्ञानी कभी व्यवहार प्राप्त संपूर्ण कार्यों को करता है। 34 उसकी देहनगरी में कांतादि भोगरूप फल कहते हैं। अव्याहत यह आत्मा कभी भोग कौतुक वाले निर्मल अपने मन का विनोद करने के लिए चंचल विमान के तुल्य हृदय कमल में आरूढ़ होता है। 35 वर्टिकल बार उक्त शरीर रूपी महानगरी में स्थित हुआ वह हृदय कमल में आरूढ़ होकर सदा शीतल शरीर वाली लोकमनोहर मैत्री रूपी प्रिया के साथ नित्य क्रीड़ा करता है। 36 वर्टिकल बार जैसे चंद्रमा के दोनों बगलों में दो विशाखा ताराएं चित्त को प्रसन्न करने वाली स्थित रहती हैं, वैसे ही सत्यता और एकता ये दो कांताएं उसके दोनों पारियों में स्थित रहती हैं। 37 वर्टिकल बार पेज 70 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। जैसे स्वर्गीय लोग नारकीय लोगों के दुहक को देखते हैं, वैसे ही ज्ञानी अज्ञानियों के दुहक को देखते हैं, ऐसा कहते हैं। जैसे आकाश में उदित हुआ सूर्य वन वगैरह को देखता है, वैसे ही वह लताओं से वन की तरह परस्पर विष्टित होकर स्थित हुए तथा दुहक रूपी आरे से काटे हुए सब पीड़ित लोगों को देखता है। 38 वर्टिकल बार जिसके संपूर्ण मनोरथ चिरकाल तक पूर्ण हो गए हैं एवं सब संपत्तियों से सुंदर ज्ञानी पुरुष परिपूर्ण स्वरूप वाले चंद्रमा के समान पुनः क्षीण न होने के लिए शोभित होता है। 39 विविध भोगों का यद्यपि वह सेवन करता है, तथापि वे इसके पुनर्जन्म आदि दुहक के लिए नहीं होते। देखिए नकालकूट विष भगवान श्री शंकर जी के कंठ में क्लेश देना तो दूर रहा, बल्कि शोभा ही करता है। 40 यह नश्वर है, क्षणिक है, यो पहले ज्ञात होकर उपभुक्त हुआ भोग तृप्तिदायक होता है, शत्रुता को प्राप्त नहीं होता। 41 समाज का विघटन होने पर दूर जाने वाले समाज के नरनारी रूपी नटों के समूह की यात्रा के समान इस सुंदर भोग्य पुत्र धन आदि की शोभा को ज्ञानी देखता है। 42 जैसे बटोही लोगों को अवांतर ग्राम की यात्रा अतर्कित प्राप्त होती है, वैसे ही अज्ञानी लोग भी व्यवहार में क्रियाओं को अतर्कित प्राप्त हुई जानते हैं। 43 जैसे बिना किसी यत्न के बनाए हुए पर्वत वन तालाब आदि में स्थित पेड़ झाड़ी कमल आदि पदार्थों में ममता न होने से उनका छेदन भेदन अपहरण आदि देखने पर भी दुःख न होने के कारण उनमें आँख प्रेम रहित ही गिरती है, वैसे ही विद्वान पुरुष की बुद्धि भी अपने पुत्र मित्र आदि के व्यवहार कार्यों में भी अनुराग रहित ही रहती है। 44 यदि ऐसा है तो ज्ञानी प्रवृत्ति में क्यों पड़ता है, इस पर कहते हैं। इंद्रियों को प्रारब्ध से प्राप्त हुए विषय का ही कभी वर्णन नहीं करता और अप्राप्त वस्तु को प्रयत्न के साथ ग्रहण नहीं करता, यानी यथा प्राप्त के उपयोग से अपनी आजीविका चलाता है। इस प्रकार ज्ञानी परिपूर्ण होकर स्थित रहता है। 45 वर्टिकल बार क्यों ऐसा करता है? इस पर कहते हैं, जैसे पर्वत को चंचल मोरपंख के आघात नहीं कपाते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को अप्राप्त प्राप्ति की चिंता और प्राप्त पदार्थों की उपेक्षा विचलित नहीं करती। 46 वर्टिकल बार संपूर्ण संदेहों के कारण अज्ञान के नष्ट होने से ही जिसके संपूर्ण संदेह शांत हो गए हैं, सब भोगों में मिथ्यादृष्टि होने के कारण भोग भोगने का सारा कौतुक जिससे चला गया है, इस दोनों की कल्पना के हेतु स्थूल और सूक्ष्म शरीर जिसके क्षीण हो गए हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष सम्राट की राजसुयज्ञ के फल स्वराज्य को प्राप्त हुए की नाई विराजमान होता है। 47 वर्टिकल बार पामरों की दृष्टि से स्वराज्य दृष्टांत हो सकता है, तत्वज्ञ की दृष्टि से तो वह दृष्टांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें परिच्छेद नहीं है। इस आशय से कहते हैं, जैसे अपार क्षीर सागर सागर में ही वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही परिपूर्ण अपरिच्छिन्न आत्मज्ञानी आत्मा में ही नहीं समाता, आत्मा में आत्मा से ही वृद्धि को प्राप्त होता है। 48 वर्टिकल बार जैसे शांत पुरुष मत्तों का उपहास करता है, वैसे ही प्रशांत चित्त ज्ञानी पुरुष भोगों की इच्छा से दीनहीन जंतुओं की हंसी करता है और दयनीय इंद्रियों की भी हंसी करता है। 49 जैसे अन्य के द्वारा परित्यक्त स्त्री की इच्छा। 746 71 सर्ग 23 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। कर रहे पुरुष की प्रवृत्ति का अन्य पुरुष उपहास करता है, ऐसे ही भोगों की इच्छा कर रही इंद्रियों की प्रवृत्ति का तत्वज्ञ पुरुष उपहास करता है। 50 वर्टिकल बार 747 यदि कोई शंका करे जिसका ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ, ऐसा पुरुष विषयों में दौड़ रहे मन का निग्रह कैसे करें, तो इस पर कहते हैं, सौम्य आत्मसुख का त्याग कर विषयों की ओर दौड़े हुए मन को गजराज को अंकुश की तरह विचार से वश में लाएं। 51 जो भोगतृष्णा मनोवृत्ति का भोगों में प्रसार करती है, जैसे विष वृक्ष के अंकुरोद्रम का ही विनाश कर दिया जाता है, वैसे ही उसका भी पहले ही नाश कर देना चाहिए। 52 यदि कोई कहे दंड देने से पीड़ित हुआ मन रुठे हुए बालक की नाई आत्मा में भी अनुरक्त नहीं होगा, तो उस पर कहते हैं, पहले खूब ताड़ित हुए मन का पीछे जो थोड़ा सा सम्मान है वह भी असीम हो जाता है। देखिए न, ग्रीष्म ऋतु में खूब संतप्त हुए धान के पौधों के लिए साधारण सा जल भी अमृत का काम कर देता है। भाव यह है कि चिरकाल तक उन्माद से लालित मन का एक बार निग्रह करने पर फिर निग्रह का त्याग करने पर ऐसा होता है। चिरकाल के निग्रह से निराश किए हुए मन का बालक की नाई रूठना संभव नहीं है। 53 उक्त भाव को ही पुनः विशद करते हैं, जैसे भरी हुई नदियों का वर्षाकाल का थोड़ा सा प्रवाह सुशोभित नहीं होता, वैसे ही जब तक पुरुष पीड़ित न हो तब तक उसको सम्मान या बहुमान प्रतीत नहीं होता। 54 परिपूर्ण हुआ भी प्राकृत पुरुष फिर भी अधिक की इच्छा करता है, संसार के भरने योग्य जलवाला समुद्र और जल चाहता ही है। 55 वर्टिकल बार खूब निगृहित हुए मन की पीछे भिक्षा जलादि विषयों के अर्पण से थोड़ी बहुत जो लालना है, उसी थोड़ी बहुत लालना को क्लेश में होने के कारण बहुत मानता है। 56 वर्टिकल बार उक्त अर्थ में दृष्टांत कहते हैं, बंधन से युक्त हुआ राजा एक कौर भोजन से भी संतुष्ट हो जाता है, किंतु जो शत्रुओं द्वारा गृहीत नहीं है और आक्रांत नहीं है वह विशाल राज्य को भी अपर्याप्त मानता है। 57 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार इसलिए चिरकाल के निग्रह से और तत्वबोध से समूल मन की जय के लिए पहले इंद्रिय जय ही संपूर्ण प्रयत्न से करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। हाथ को हाथ से दबाकर, दांतों को दांतों से पीसकर, अंगों से ही अंगों को तोड़ मरोड़ कर इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। 58 केवल मन पर विजय पाने के लिए ही नहीं, बाह्य शत्रुओं के ऊपर जय पाने के लिए भी इंद्रियों पर विजय पाना आवश्यक है, ऐसा कहते हैं। औरों पर विजय पाने के लिए प्रोत्साहित हुए विद्वान लोगों को पहले हृदय स्थित शत्रु होने के कारण इंद्रियों पर विजय अवश्य प्राप्त करना चाहिए। 59 जिसने मन पर विजय प्राप्त की है, उसकी प्रशंसा और वंदना द्वारा इंद्रिय निग्रह के फलरूप मनोविजय की प्रशंसा करते हैं। स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। इतने बड़े भूमंडल पर वे ही साधु चित्त वाले पुरुष धन्य हैं, वे ही पुरुषों के बंधमोक्ष कौशलों में गणनीय हैं, जिन पर उनके चित्त ने विजय नहीं पाई। 60 हृदय रूपी बिल में की गई कुंडलाकार कल्पना से गर्वीला हुआ मनरूपी अजगर जिस पुरुष का शांत हो गया है, अपने स्वरूप से आविर्भूत अत्यंत निर्मल उस तत्ववेत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। 61 23वां सर्ग समाप्त।